medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Michał Jędrkowiak. Rosja nie przedłuży porozumienia zbożowego z Ukrainą. Prezydent Turcji deklaruje, że będzie próbował przekonać Putina do zmiany zdania. Policja podsumowuje weekend na drogach. Zginęło 26 osób. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. Muzyk miał wykorzystać seksualnie dziecko. Kremlowski reżim nie przedłużył porozumienia zbożowego z Ukrainą. Rosyjskie okręty wojenne blokują ukraińskie porty na Morzu Czarnym, uniemożliwiając wywóz ziarna. W ocenie niezależnych ekspertów Moskwa w ten sposób próbuje kolejny raz wywołać światowy kryzys żywnościowy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W pierwszych miesiącach po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę agresor zablokował ukraińskie porty, zniszczył magazyny zbożowe i zagrabił znajdujące się w nich ziarno oraz maszyny rolnicze. W lipcu ubiegłego roku z inicjatywy Turcji pod egidą ONZ zostało podpisane ukraińsko-rosyjskie porozumienie umożliwiające Ukrainie eksport zboża. Kremlowski reżim zapowiedział, że przedłuży porozumienie, jeśli zostaną zniesione sankcje na handel amoniakiem przez terytorium Ukrainy do krajów zachodniej Europy, a także ponownie zostanie przyłączony do systemu SWIFT Rosselhozbank. Ukraina jest jednym z ważniejszych na świecie producentów zbóż. Uniemożliwienie eksportu ukraińskiego ziarna wpływa na sytuację żywnościową w najuboższych krajach, głównie w Afryce. Rosja chce, aby te państwa wywierały presję na Ukrainę, jej zachodnich sojuszników i międzynarodowe organizacje w sprawie zakończenia wojny na warunkach kremlowskiego reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że o przedłużeniu umowy zbożowej zamierza osobiście rozmawiać z Władimirem Putinem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi burzami z gradem i silnym wiatrem na Podkarpaciu oraz w części województw lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. Burzom będą towarzyszyć opady lokalnie do 45 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami może padać grad. W weekend doszło do 216 wypadków drogowych, w których zginęło 26 osób. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że w większości wypadków brali udział młodzi kierowcy. Na pierwszym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na niedostosowanie do prędkości, do warunków ruchu, bo w wielu przypadkach te okoliczności to wypadnięcie pojazdu z toru jazdy, uderzenie w przydrożną przeszkodę, czy drzewo, czy też inny przepust. A na drugim miejscu było to nieustępienie pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi. Natomiast mówiąc o wypadkach, gdzie ktoś odniósł wrażenia bądź tracił życie, mówimy oczywiście o wstępnych okolicznościach. Od początku wakacji doszło w Polsce do 132 śmiertelnych wypadków drogowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S., któremu zarzuca wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Współtwórcy programu dla dzieci i młodzieży Tęczowy Music Box może grozić od 2 do 12 lat więzienia. Chodzi o zdarzenie z Puław z 2017 roku, mówi prokurator Szymon Banna ze Stołecznej Prokuratury Okręgowej. W trakcie warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie, którego prezesem był Krzysztof S., w trakcie tych warsztatów jeden z uczestników tych warsztatów miał doznać od strony Krzysztofa S. pewnych niewłaściwych zachowań, które zostały przez prokuraturę zakwalifikowane jako czyn właśnie z artykułu 200, paragraf 1 kodeksu karnego. Krzysztof S. nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. W elektrowni w Kozienicach w województwie mazowieckim podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia centralnej doliny wodorowej. Minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że produkcja wodoru pozwoli na rozwój energetyki w naszym kraju, a zyska na tym między innymi komunikacja zbiorowa. Tutaj bije jedno z serc energetycznych Polski. To są poważne plany energetyczne, które będą wprowadzały do systemu nowe bloki gazowe. Tam, gdzie są bloki gazowe, tam możemy mówić o produkcji wodoru. A ten wodór może być używany do komunikacji publicznej, na przykład w Kielcach, na przykład w Radomiu, ale też przy kolei rozwijającej się, przy CPK-u. To jest ogromna przyszłość. Dzisiaj już mamy dużo w wodorze. Produkujemy autobusy wodorowe, zmieniamy nasz transport publiczny, jesteśmy europejskim liderem i takie miejsca jak Kozienice zapewniają nam dalszy rozwój. W skład Centralnej Doliny Wodorowej wejdą firmy i instytucje z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego oraz południowego Mazowsza. Obecnie w Polsce działa 7 dolin wodorowych. W siedzibie 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie uroczyście wręczono broń przyszłym rezerwowym Wojska Polskiego. Trenuj jak żołnierz to pierwszy projekt rozbudowujący potencjał rezerwy Wojska Polskiego. Pododdziały, baczność, delegacja żołnierzy do wręczenia broni. Marsz! Kapitan Irena Paczek-Krawczak, oficer prasowy 12. Brygady Zmechanizowanej. Jest to bardzo ważny element dla każdego żołnierza, czyli wręczenie broni. Pierwszy raz mają swoją etatową broń, z którą się tak naprawdę przez całą tą służbę praktycznie nie rozstają. Cały czas się uczą ją, działają, więc to jest jeden z najważniejszych elementów. No, później następny to już jest przysięga. Moim zdaniem we współczesnej Europie reprezentanci obywatelskich społeczeństw powinni zasilać rezerwy i w pewien sposób być gotowi na różnego rodzaju scenariusze historii. Zostaję w wojsku, chciałabym być kierowcą. Uczestnicy programu przez 2 tygodnie będą uczyć się posługiwania bronią, a na koniec złożą przysięgę wojskową. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami gorący dzień, chociaż raczej nie ma mowy o tak silnym upale, jaki towarzyszył nam w weekend. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 27-31 stopni. Chłodniej ma być tylko na Pomorzu i w rejonach podgórskich, gdzie spodziewamy się 23-25 stopni. Nad morzem, w centrum, na południu i wschodzie mogą pojawić się burze z gradem i silnymi porywami wiatru, więc warto zachować ostrożność. W większości kraju również spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na zegarze 6 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, your program Trzeci Polskiego Radia. Nam raz, dwa, to za nami. A my przenosimy się do Wrocławia, a dokładniej do Muzeum Narodowego, gdzie od 14 lipca można podziwiać pierwszą w historii muzealnictwa wystawę poświęconą sztuce rokoko na Śląsku. A jest z nami doktor habilitowany Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Szaleństwo rokoka, tak jest tytuł całej wystawy. Co w zasadzie było takim motywem do stworzenia takiej wystawy? No, jak sam tytuł głosi, rzeczywiście urzekło nas coś, co w tej epoce można określić szaleństwem. Bowiem okazuje się, że to nie tylko moda, która pojawiła się gdzieś w latach 30., 40. XVIII wieku, ba, owładnęła wyobraźnią artystów przez całe to stulecie, ale co dla nas szczególnie było inspirujące, okazuje się, że ona nie wybrzmiała, ona się nie zakończyła. XIX wiek to doskonale udowodnił, XX, a co dla nas było najbardziej fascynujące, również sztuka współczesna daje liczne dowody fascynacji rokokiem. Czymże jest? No jest nieograniczoną grą wyobraźni, fantazją, popisem ludzkiej kreatywności. No, świat ornamentów, tematów, motywów, zmiana palety kolorystycznej. Wszystko to składa się na styl, któremu, co ciekawe, u początku nie wróżono szczególnej przyszłości, a nawet postrzegano jako przejaw złego gustu, czy też upadku sztuki baroku. Czyli można powiedzieć, że dawniej uważany za kicz, potem jednak zyskał uznanie. Co się stało, że to się zmieniło? No myślę, że człowiek się zmienił. To właśnie jest coś, co nas także zainteresowało, bo proszę pamiętać, ta druga połowa XVIII wieku, a im bliżej jej końca, to również czas oświecenia. Encyklopedyści pada, Immanuel Kant rzuca wyzwanie do człowieczeństwa, głosząc antyczną maksymę, ośmiejcie się być mądrzy. Jak pogodzić te dwa elementy? Z jednej strony skrajną fantazję i wyobraźnię, a z drugiej strony pewien racjonalizm, twarde stąpanie po ziemi. W tym tkwił pewien rodzaj konfliktu, ale który okazał się szalenie inspirujący. Co ważne, tak nam się przynajmniej wydaje, i tego też chcieliśmy również zaprezentować na wystawie, ta dwoistość, to pęknięcie, taka dychotomia, te antypody od ściany do ściany towarzyszą już człowiekowi na stałe. Mhm. W takim razie, co właściwie dokładnie możemy podziwiać na wystawie? Jakie eksponaty można zobaczyć? Jeżeli powiem, że jest ich przeszło 500, to znaczy tyleż artefaktów, że sprowadzone zostały z 30 placówek muzealnych, kościołów, klasztorów, zbiorów prywatnych, to w tym również daje o sobie znać szaleństwo. No, rzeczy niezwykłe, które też przez lata przygotowywaliśmy, bo taka wystawa, tego typu wystawa, co warto podkreślić, to jest wystawa z okazji 75-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tak fetowaliśmy to święto. No, do zwykłych należeć nie może. Stąd poddaliśmy konserwacji unikatowe relikty pochodzące z dawnej rezydencji królewskiej we Wrocławiu. Sprowadziliśmy oryginalną neorokokową kaplicę z konar. Pokazujemy znakomite, światowej klasy przykłady rzemiosła artystycznego, bo rzeczywiście Śląsk w dobie rokoka no, miał się czym chwalić, zarówno meblarstwem, szklarstwem, no, takimi typami wyrobów rzemieślniczych, których zazdrościć nam mogli inni. Ponad 500 dzieł sztuki, tak jak pan powiedział, od malarstwa, rzeźby, grafiki, poprzez złotnictwo, meble, porcelanę, ubiory i akcesoria mody. To jest naprawdę przepiękna kolekcja. I to wszystko można zobaczyć aż do 14 stycznia, bo chyba tak długo trwa cała wystawa. No, taka wystawa, tak długo przygotowywana, tak zasobna, no i tak ważna dla nas, no nie może trwać krócej. Zatem jest okazja, jest możliwość, nie to i że wakacje, to jeszcze cała końcówka roku i początek roku następnego. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do Wrocławia, do Muzeum Sztuki Współczesnej, do urokliwego naszego pawilonu czterech kopuł. Tam właśnie dzisiaj panuje rokoko. Wakacyjny czas to jest bardzo dobry moment na zwiedzanie, na podziwianie i na poznawanie tej pięknej historii sztuki. Naszym gościem był doktor habilitowany Piotr Oszczonowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Follow River. Znowu słoneczne dźwięki na antenie radiowej Trójki, a my wracamy do tematu sieci 4.0. W Trójkowym studiu ponownie Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś w naszym cyklu rozmawiamy o przyszłości internetu, o sieci 4.0, która ma być wszechobecna w życiu człowieka, zintegrowana z nim, oczywiście też ze sprzętami. Komisja Europejska chce nadać taki prym dziedzinie sieci 4.0. To kolejny krok po zatwierdzeniu ustawy o sztucznej inteligencji, określającej zasady odpowiedzialnego rozwoju i wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji we wszystkich sektorach. To jak to jest z szybkim rozwojem tych nowych technologii, od sieci 4.0 po chat GPT i też inne możliwości, które się nam pojawiają, należy się bać, unikać, a może po prostu zrozumieć. Ryzyko związane ze sztuczną inteligencją jest często przeceniane, a społeczeństwo ostatecznie posłuży jako siła ograniczająca. Tak mówił portalowi Euronet Plus Tomasz Trciński z Polskiego Centrum Badawczego w obszarze sztucznej inteligencji. We see a lot of hype around generative AI. Widzimy wiele szumu wokół generatywnej sztucznej inteligencji. Wiele przypadków użycia, które mają potencjał, ale rzeczywistość zweryfikuje, czy naprawdę trafią na rynek, czy są naprawdę akceptowalne przez użytkowników. Zagrożenie jest oczywiste, że w pewnym momencie możemy potrzebować przemyśleć to, co dzieje się w naszym życiu. Czy zniszczy ludzkość, czy drastycznie zmieni rynek pracy? Myślę, że będzie to ewolucyjne i myślę, że jako ludzie dostosujemy się tak, jak przystosowaliśmy się do silników spalinowych i innych rewolucyjnych technologii. Największe niebezpieczeństwo wynika z monopolizacji wiedzy i dostępu do danych i modeli przez wielkie korporacje i pojedyncze podmioty, a nie sposób, w jaki ludzie używają go na co dzień. Z pewnością jest w tym dużo racji. Co te unijne regulacje sieci internetowej 4.0 zmienią w naszym życiu i dlaczego Komisja Europejska przedstawia taką swoją inicjatywę wirtualnych światów? O tym jeszcze w tej godzinie z pewnością będziemy rozmawiać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Yeah! Muzyczna podróż do lat 90. Human i Polski w audycji Trójka do trzeciej. Na zegarze 28 po minut po godzinie 14. Już za moment serwis kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czas na wiadomości ze świata kultury. Jacek Pietrasik. Ten serwis chcemy poświęcić wyjątkowej postaci. Otóż 17 lipca 1987 roku odszedł od nas Jerzy Dobrowolski. Aktor, satyryk, dramaturg, reżyser. Znany szerszej publiczności m.in. z roli wiecznego dyrektora, kultowe Mój mąż z zawodu jest dyrektorem, w komedii Poszukiwany, poszukiwana. Panie dyrektorze! Tak? Tu jest jezioro. A, to nie, to nie. A nie, dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. Kolejną jego kultową kreacją był Jerzy Dąbczak, były mąż Wandy w filmie Nie ma róży bez ognia. Jogi babu, brawo Jasiu. No jak, w porządku? Bardzo się cieszę. Kochani, ja teraz muszę lecieć, ale gdyby był telefon z Mławy, to powiedzcie Gorbaczewskiemu, że wszystko jest na dobrej drodze. Nie każdy natomiast wie, że był on także aktorem radiowym. Uczestniczył w niezliczonej ilości słuchowisk radiowych nadawanych głównie w radiowej trójce. Między innymi Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy i Kabaret Decybel. Był najważniejszym głosem w słuchowiskach Marii Czubaszek, w których występował między innymi z Iryną Kwiatkowską, Barbarą Brzesińską, Bogdanem Łazuką, Wojciechem Pokorą, Marianem Kociniakiem czy Piotrem Frączewskim. Wiele z tych słuchowisk także reżyserował. Jerzy Dobrowolski znany był też ze swojej twórczości satyrycznej i kabaretowej. Stworzył jeden z pierwszych powojennych kabaretów – Kabaret Koń i Kabaret Owca. W późniejszych latach występował samodzielnie lub z innymi kabaretami, na przykład z Elitą. A tak o swoim przyjacielu mówił inny satyryk, aktor i reżyser. Ja Dobrowolskiego znałem lat blisko 30. Czas przeżyty z Dobrowolskim liczy się sześciokrotnie. Więc to jest 180 lat znajomości z Jerzym Dobrowolskim. Ten człowiek jest nie do opowiedzenia, w moim przekonaniu. Nie ma takiej możliwości, żeby można było o nim. Zresztą on byłby temu przeciwny. On byłby temu przeciwny. Ja idę o zakład na grube pieniądze, że on mi w tej chwili tutaj gdzieś siedzi na ramieniu i mówi mniej więcej tak. Taki tekst. Stasiek, jeśli już rzeczywiście nie mogłeś wytrzymać i 11 lat po mojej śmierci musiałeś koniecznie nasładzać mnie i opowiadać różne rzeczy, to przypominam ci, drogi przyjacielu, że obrzydliwie brzydzę się sacharyną. Podkreślam, obrzydliwie się brzydzę. Wspominał swojego przyjaciela, urodzony w Małkini w 1937 roku, w lipcu, znaczy w połowie lipca, w drugiej połowie lipca właściwie, dokładnie 17 lipca, Stanisław Tym. I z okazji urodzin Stanisława Tyma my życzymy 100 lat. Wszystkiego dobrego. Trzeci Polskiego Radia. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, nie mógłby się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. Jedna z najnowszych kompozycji zespołu Big Day, który wczoraj dał świetny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zresztą utwór Kocham cię kolejny rok również wybrzmiał nam na trójkowej scenie. Na zegarze 20 minut do godziny 15, a ja oddaję głos Monice Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska chce, by Unia Europejska przewodziła w dziedzinie internetu nowej generacji 4.0. Co to oznacza? To wszystko będzie nam tłumaczył nasz gość. Z nami jest Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest plan. Unia Europejska nadawałaby kierunek transformacji technologicznej. Co to oznacza i może właściwie też trzeba zapytać, dlaczego? Dlaczego to chyba jest najprostsze pytanie, dlatego że w tą stronę idzie świat. Nie unikniemy zmian, które wiążą się z najnowszymi rozwiązaniami cyfrowymi i z wirtualnymi światami. Dokładnie tak, to nie brzmi jak może jak strategia rozwoju, ale wirtualne światy to jest to, co będzie nam coraz bardziej towarzyszyło i one będą miały realny wpływ na nasze życie. Chociażby w usługach publicznych, ale także na przykład przy projektowaniu miast albo przy wykorzystaniu w medycyny. Dlatego ten internet, ta generacja sieci 4.0, bo o niej mówimy, ma nas wprowadzić w te obszary nowych technologii, które będą przeżywały rozkwit, jak się prognozuje, w 2030 roku, czyli całkiem już niedaleko to przed nami. To już tuż. A jaki jest plan? Co będzie się działo wobec tego? Jaki jest tutaj te główne postulaty? W tej chwili Internet 3.0 zapewnia nam już w tej chwili bezpieczne, godne zaufania, sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko cyfrowe. No i tutaj oczywiście mówimy o obszarze Unii Europejskiej. Natomiast Internet 4.0 umożliwi integrację między cyfrowymi i rzeczywistymi przedmiotami oraz środowiskami, a także nasili interakcje między ludźmi i maszynami. Może to ostatnie warto wspomnieć, dlatego że no już w tej chwili mówiliśmy o internecie rzeczy, czyli że rzeczy się komunikują między sobą. To już jest w zasadzie nasza rzeczywistość, chociażby kupując nowy samochód, ten poprzez smartfona, którego mamy w kieszeni albo w plecaku, on się z nami komunikuje. Natomiast internet 4.0, czy też to projektowanie i wirtualne światy mają mieć szersze zastosowanie, czyli sprawić, że na przykład będziemy mogli stworzyć model, chociażby projekt rozwoju miasta oparty na wirtualnym modelu albo procesu technologicznego i tam zaobserwować wszystkie zależności, które mogą w tym procesie zaistnieć i dzięki temu uniknąć wielu błędów, co wiąże się oczywiście z większym bezpieczeństwem, ale też oszczędzaniem zasobów, energii, także tak to ma wyglądać. A jeżeli chodzi o ochronę obywateli, też naszych danych, bo tutaj mówimy, internet nowej generacji, jest to symbioza i człowieka, i maszyny, i też naszych danych, które ten będziemy udostępniać. Czy tutaj też jest unijny plan na ochronę nas i tego, co tak, mamy? Oczywiście, to jest coś, co jest integralną częścią tego wszystkiego. Zresztą jak państwo w tej chwili gdzieś korzystacie z internetu, to te wszystkie zastrzeżenia, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy, czasami bardzo długie takie disclaimery, jak to się mówi, no one też wynikają nie z tego, że sam z siebie dostawca internetu, strony internetowej, te firmy Big Tech same do tego doszły, tylko to jest między innymi działanie Unii Europejskiej, czy szerzej rządów państw. I właśnie to polega na tym, żeby ten internet 4.0 szedł w kierunku, który nam nie będzie zagrażał, a przede wszystkim też będzie zabezpieczony w taki sposób, żeby nie z jednej strony nie pozwalał zrobić nam krzywdy, po drugie nie oddziaływał negatywnie na społeczeństwa. No i też po trzecie też, żeby nasze dane były bezpiecznie przechowywane i żebyśmy to my nimi zarządzali. Zarządzani. Mhm. Tak, ten internet nowej generacji fascynuje, trochę przeraża. Jaka jest pana ocena w tym kierunku, w jakim świat podąża ten świat technologiczny? Tak już na koniec. To znaczy, ja myślę, że tutaj się mówi o obrazowaniu, o takim bliźniaku na przykład człowieka, czyli coś, co możemy, już w tej chwili taki projekt jest, czyli to jest projekt, który z jednej strony może sklonować wirtualnie nasze ciało, by pomóc je później uleczyć. Dla mnie to jest fascynujące. Jestem człowiekiem, który pamięta, nie wiem, czy ktokolwiek ze słuchaczy pamięta serial Kosmos 1999, to się wydawało w latach 80. czy 70., że to już jest maks możliwości. Później przyszły Gwiezdne Wojny, a teraz się okazuje, że to wszystko, może nie wszystko, ale część z tych wyimaginowanych rozwiązań jest tuż, tuż i będą częścią naszego świata, ale też będą w zasięgu ręki. No, też uczniowie będą mieli trudniej, bo już nie będzie wymówki, że nie rozumiem geometrii, skoro to wszystko będzie można wirtualnie stworzyć i praktycznie dotknąć. Także to też będzie nasza edukacja inaczej wyglądała, ale też będzie większe zapotrzebowanie na specjalistów, jak się prognozuje, to będą naprawdę miliony miejsc pracy, które powstaną chociażby w 2025 roku. Szacuje się, że te wirtualne światy, to zapotrzebowanie na specjalistów to będzie prawie 900 tysięcy osób. Panie Bartoszu, tu stawiamy kropkę, ale o tych wirtualnych i światach, i zawodach jeszcze z pewnością będziemy rozmawiać tutaj na antenie. Bardzo dziękuję. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce był naszym gościem. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Tak szczegółowo temat sieci 4.0 przybliżyła nam Monika Suszek. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Zach Wild i Lost Prayer w programie trzecim. Do godziny 15 zostało nam 8 minut. Już za moment serwis trójki, a potem Piotr Łodej i zapraszamy do trójki, więc ja już będę uciekać. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dziękujemy Państwu za dziś. Życzymy dobrego dnia i słonecznego, o ile to w ogóle możliwe, popołudnia. To była audycja trójka do trzeciej, a na zakończenie dziś wybrzmi nam Edyta Bartosiewicz i Koziorożec. Do usłyszenia.